धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं जीवन का राग सुनाते हैं गम को संदूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के रहट की आवाजें सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे लगे कहीं शहनाई बजे आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे दुल्हन की तरह हर खेत सजे मेरे देश की धरती देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ही, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है अंगड़ाइयां लेती है क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है जो जीवन का सुख देती है ओ, इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा यहाँ अपना पराया कोई नहीं यहाँ अपना पराया कोई नहीं है सब पे माँ उपकार तेरा है सब पे माँ उपकार तेरा मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ खिलते हैं अमन के फूल यहाँ गांधी सुभाष